Na zegarze 7:00 to jest poranna audycja. Zapraszamy do Trójki. Krystian Hanke, mówię Państwu raz jeszcze dzień dobry. We wtorek, 7 października. Czas na serwis. Małgorzata Spór i Radosław Mróz. 26 osób w szpitalu po wybuchu metanu w kopalni Mysłowice Wesoła. Wciąż trwają poszukiwania jednego górnika. Profesor Fuszara czeka na przeprosiny od polityków PiSu, a ci obstają przy swoim. Chcą dymisji pełnomocniczki rządu, bo według nich popiera związki kazirodcze. W Słubicach stanie nietypowy monument. Pomnik Wikipedii. Nigdzie na świecie takiej rzeczy nie ma, a przynajmniej o tym nie wiedziała ani Wikipedia amerykańska, ani polska, ani niemiecka. Wciąż nie udało się dotrzeć do górnika, który zaginął ponad 660 metrów pod ziemią w kopalni Mysłowice Wesoła. Według najnowszych ustaleń około 21:00 doszło tam do wybuchu metanu. Na miejscu jest Monika Krasińska. Ratownicy kończą już budowę linii chromatograficznej, której zadaniem jest określenie stanu atmosfery ponad 660 metrów pod ziemią. Dopiero gdy będzie on znany, ratownicy metr po metrze przeszukają wyrobisko. Jest to bardzo ważne ze względu na bezpieczeństwo wchodzących w ten rejon. Na dole panują bowiem bardzo trudne warunki, w tym duże zadymienie, wysoka temperatura i niebezpieczne gazy. Wiadomo już także, że pod ziemią doszło do wybuchu, a nie jak wcześniej przypuszczano, jedynie zapalenia się metanu. Jak powiedział szef sztabu akcji ratowniczej, świadczą o tym między innymi informacje przekazane przez górników, których udało się wydobyć na powierzchnię. Mówili oni o tym, że poczuli podmuch charakterystyczny dla wybuchu. Zadziałały także tamy przeciwwybuchowe, z których przy samym zapaleniu się metanu nie rozsypuje się umieszczony tam pył. Sprzed kopalni Mysłowice Wesoła, Monika Krasińska, Radio Katowice. W chwili wybuchu pod ziemią pracowało 37 górników, 36 wyjechało na powierzchnię. Według najnowszych informacji 29 trafiło do szpitali, ale 3 osoby zostały wypisane. Stan 8 górników jest ciężki. Profesor Małgorzata Fuszara oczekuje przeprosin. Czekam na przeprosinę. Wobec mnie padło kilka kłamstw. I ma pełne poparcie premier Ewy Kopacz. Została w brzydki sposób potraktowana przez opozycję. No, ale jeśli nie ma się innych argumentów, to używa się takich argumentów jak pomówienia. Sprawa dotyczy ataku PiSu na pełnomocniczkę rządu do spraw równego traktowania. Zdaniem polityków tej partii, profesor Fuszara podczas wykładu 2 lata temu propagowała legalizację związków kazirodczych. Profesor odpowiada, że analizowała sytuację prawną w Europie i nie opowiada się za jakimikolwiek zmianami w prawie, ale opozycja nie jest o tym przekonana. Nie zgadzamy się na to, żeby w Polsce pani minister była propagatorką razem z profesorem Hartmanem dyskusji o kazirodztwie. Mówiła posłanka Małgorzata Sadurska. Prawo i Sprawiedliwość domaga się dymisji profesor Fuszary. Wyborcze sugestie z ambony. Polscy biskupi chcą podpowiedzieć, jak głosować w najbliższych wyborach samorządowych. Tą sprawą zajmie się dziś na spotkaniu Episkopat Polski. Wśród tematów jest też kwestia ofiar księży pedofilów. Grzegorz Maciak. Przed zapowiedzianymi na listopad wyborami samorządowymi biskupi chcą wskazać, jak mają głosować katolicy. Ksiądz Józef Kloch, rzecznik prasowy Episkopatu Polski. Katolik, po pierwsze, powinien pójść do wyborów i z całą pewnością biskupi o tym przypomną. Pewne wskazówki, jakie będą z tym związane, dotyczyć będą kandydatów, którzy startują w wyborach, ale nie będą dotyczyć żadnych partii bądź konkretnych nazwisk. W czasie obrad biskupi wysłuchają też informacji ojca Adama Żaka, kościelnego koordynatora do spraw ochrony dzieci i młodzieży. Formacja kapłańska ciągła i seminaria to jest kluczowy teren dla prewencji i dla formacji. Kilka miesięcy temu duchowny zapowiedział stworzenie 4 ośrodków pomocy dla ofiar księży pedofilów. Grzegorz Maciak, Polskie Radio. Czy władze mają prawo zakazać więźniom noszenia brody? Odpowiedzi na to pytanie będzie dziś szukać amerykański Sąd Najwyższy. Sprawa jest błaha tylko z pozoru, bowiem tak naprawdę dotyczy fundamentalnej kwestii, jaką jest wolność religijna. Spór o brodę trafił do Sądu Najwyższego za sprawą niejakiego Gregorego Holta. Odsiaduje on wyrok dożywocia w więzieniu w Arkansas. Obowiązujące w tym stanie prawo zabrania więźniom zapuszczania brody. Wyjątkiem są jedynie względy medyczne. Tymczasem pan Holt chce zapuścić brodę ze względów religijnych, ponieważ podczas pobytu w więzieniu przeszedł na islam. Władze więzienne Arkansas argumentują, że zakaz zapuszczania brody jest uzasadniony względami bezpieczeństwa. Ich zdaniem broda może bowiem służyć do ukrycia broni albo narkotyków. Przekonują też, że w przypadku ucieczki z więzienia osoba z brodą goląc ją mogłaby łatwo zmienić wygląd. Niezwykłość sprawy przed Sądem Najwyższym wynika również z faktu, że Gregory Holt reprezentuje siebie i sam napisał skomplikowany wywód prawniczy. Jego istota sprowadza się do tezy, że za ograniczeniem prawa do wolności religijnej musi przemawiać ważny interes publiczny i osiągnięcie tego celu musi odbywać się w sposób możliwie najmniej dotkliwy dla obywatela. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Wikipedia będzie miała swój pomnik. Wkrótce stanie na placu frankfurckim w Słubicach. I ma to być hołd oddany internetowej encyklopedii, którą od 14 lat anonimowo tworzą tysiące ludzi z całego świata. Na pomysł budowy pierwszego takiego monumentu wpadł dyrektor Kolegium Polonicum w Słubicach Krzysztof Wojciechowski. Pomnik Wikipedii będzie na pewno czymś, co będzie można zamieścić w każdym przewodniku. Jest to jakaś rzecz. Nigdzie na świecie takiej rzeczy nie ma, a przynajmniej o tym nie wiedziała ani Wikipedia amerykańska, ani polska, ani niemiecka, żeby coś takiego gdzieś tam istniało. Zazwyczaj pomniki stawia się bohaterom, stawia się upamiętniając jakieś konkretne wydarzenia. Natomiast ten pomnik ma być dla nas takim symbolem tego, że Słubice są miastem akademickim, są miastem ludzi młodych. Dodaje wiceburmistrz Piotr Łuczyński. Pomnik zostanie odsłonięty za 2 tygodnie. To był serwis Trójki. No i kończąc tą radosną wiadomością, serwis, przechodzimy płynnie do serwisu sportowego. Czy będą jakieś radosne, to się zaraz przekonamy. Krzysztof Łuniewski, dzień dobry. Dzień dobry. No zaczniemy od takiej nie do końca radosnej. Tą informacją zaczynają się serwisy sportowe w Stanach Zjednoczonych. Michael Phelps, zawieszony na pół roku przez amerykańską federację pływacką za jazdę samochodem po alkoholu. Grozi mu też rok więzienia, grzywna, a Związek Pływacki na dodatek zapowiedział, że 18-krotny mistrz olimpijski może zapomnieć o starcie w przyszłorocznych Mistrzostwach Świata. W Mistrzostwach Europy bardzo chcieliby zagrać nasi piłkarze. Droga do tego długa, kręta i wyboista. Na potwierdzenie najbliższy mecz w eliminacjach przeciwko Mistrzom Świata. Nasi spotkają się z Niemcami w sobotę na Stadionie Narodowym i nikogo nie trzeba przekonywać, że o punkty będzie niezwykle ciężko. Zdaje sobie z tego sprawę Maciej Rybus. No, na pewno łatwo nie będzie o punkty, no ale co, wyjdziemy i postaramy się zaprezentować z jak najlepszej strony. Chcemy oczywiście zdobyć punkty w tym meczu. Niewiele na to wskazuje, jeżeli cokolwiek, to może dobra dyspozycja Roberta Lewandowskiego. W miniony weekend strzelił dla Bayernu Monachium 2 gole w Bundeslidze. Pochwałą nie było końca, przyłączył się do nich prestiżowy magazyn Kicker i wybrał Lewandowskiego na najlepszego piłkarza kolejki. Mam dobrą wiadomość dla wszystkich kibiców talentu Andrei Pirlo, zjawiskowy pomocnik Juventusu, dał się przekonać nowemu selekcjonerowi reprezentacji Włoch Antonio Contemu i przyjął powołanie na najbliższe mecze eliminacyjne Euro 2016 z Azerbejdżanem i Maltą. Pirlo, jak pamiętamy, po mundialu zapowiedział koniec reprezentacyjnej kariery. Koniec trenerskiej kariery w ruchu. Chorzów zakomunikowano z kolei Janowi Kocjanowi. Słowak od wczoraj nie jest trenerem niebieskich, którym to prawda nie szło na początku tego sezonu, ale przecież ten sam szkoleniowiec w poprzednim poprowadził przeciętnych piłkarzy ruchu do gry w europejskich pucharach. Nowego trenera poznamy dziś i w ciemno można obstawiać, że będzie nim Waldemar Fornalik. Ciemno-niebiesko ma się rozumieć. Dziękujemy bardzo. Jeśli chodzi o prognozę pogody, to niebieskie niebo dziś nad nami będzie cieszyć wszystkich, chociaż nie wszystkich, bo na zachodzie i na północnym zachodzie niebieskie niebo przykryją szare chmury. Z tych szarych chmur niestety będzie padać przezroczysty deszcz. Wiatr będzie południowy i południowo-wschodni, umiarkowany, na północy dość silny, na Pomorzu w porywach do 60, a w Sudetach i Karpatach nawet do 90 km na godzinę. Ciśnienie powoli spada. W południe w Warszawie 1008 hektopaskali, a temperatura od 14 stopni w Suwałkach, 15 w Łomży i Trójmieście, 16 w Olsztynie, Lublinie i Warszawie, 17 w Świnoujściu, Bydgoszczy i Łodzi, a 18 w Poznaniu i Radomiu. Najcieplej dziś w Opolu, Przemyślu i Krakowie stopni 19, a w Katowicach nawet 20. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Dlaczego Magnella? Bo działa dłużej, a zachować spokój przy trójce dzieci nie jest łatwo. Dlaczego Magnella? Bo to preparat, który pracuje na pełen etat, a nie tak jak inne na pół. Dlaczego Magnella? Bo czuję, że działa na mnie przez cały dzień. Na uczelni, na lekcji tańca, w kawiarni. Sięgnij po suplement diety Magnella. Jedyny preparat magnezowy o stopniowym uwalnianiu, dzięki któremu w organizmie dłużej utrzymuje się optymalny poziom magnezu potrzebnego, by sprostać codziennym wyzwaniom. Sprawdź i poczuj różnicę. Magnella. Wybór wymagający kobiet. Co cię napędza? Silnik Energy Twin Turbo DCI z niskim spalaniem. Co daje ci przewagę? Przestrzeń ładunkowa do 4 metrów 15 centymetrów długości. Co usprawnia pracę? Mobilne biuro w kokpicie. Co gwarantuje ci sukces? Moje nowe Renault Trafic z Euro Assistance bez końca. Nowe Renault Trafic. Siła napędowa twojego biznesu. Teraz nowy Trafic i nowy Master z Euro Assistance bez końca. Oraz w leasingu od 101% z ubezpieczeniem 2,9%. Szczegóły w salonach Renault. Żegnamy reklamy. Trójka.

Tfi, szamadę, tworzywo, jakie pył. To jest tytuł naszej piosenki dnia dziś. Prawie kwadrans po siódmej, 2-2 i 7 trójek. Dzień dobry, ja jestem piekarzem i chciałem tylko powiedzieć, że dziwię się większym tym piekarniom, czy im to się opłaca, że dodają właśnie te różne środki, ale zwykły chleb, gdzie się daje mąka, drożdże i sól, to to pieczywo jest naprawdę tanie. Kilogram mąki kosztuje 2 złote, dobrej mąki, to ten chleb nie jest taki, znowu nie powinien być taki drogi. No ale trudno, jeżeli to już narzucają ci, co sprzedają. Ciężko powiedzieć, dlaczego taki drogi jest i dlaczego dają te środki chemiczne. Było parę osób, które się wypowiadało, że same pieką chleb ze względu na to, że chcą wiedzieć, co jest zawarte w tym chlebie. Chciałbym zepsuć im dobre samopoczucie i ich uświadomić, że polepszacze, spulchniacze, gluten, to wszystko jest dodawane na etapie produkcji mąki. Także jak oni idą do sklepu, kupują sobie mąkę, to kupują już z tymi polepszaczami. Dlatego, że mąka, z której się źle wypieka, nie ma popytu. Jeśli chcą rozpoznać taką mąkę, to muszą wybierać tą, z której się nie udają wypieki. Ta mąka nie ma dodatków takich. No, dziękuję, to tyle mojego komentarza. Dziękujemy za pański komentarz. 2-2 i 7 trójek, tyle rady piekarzy. Teraz przygotowują się rady rodziców. Zapraszamy do trójki. Kiedyś rodzice od nich stronili, to się jednak zmienia. Mamy i tatysiowie coraz częściej dobrowolnie zgłaszają się do rad rodziców. W ten sposób mogą dowiedzieć się więcej o funkcjonowaniu przedszkola czy szkoły i mieć realny wpływ na to, co się tam dzieje. W tej chwili zaczyna się okres, w mojej ocenie, kiedy o tym, co się będzie działo w polskim oświacie, będą decydowały rady rodziców. Wojciech Starzyński, prezes Fundacji Rodzice Szkole. Dobre rady rodziców, które powinny się z sobą federować, porozumiewać i tak dalej i powinny nawiązywać kontakty ze światłymi nauczycielami, bo takich jest całe mnóstwo, którzy chcą się wyrwać z tego zaczarowanego kręgu biurokracji, tej machiny, którą narzucają im władze centralne. I to jest przyszłość polskiej oświaty. Nie ma oświaty, nie ma dobrej szkoły bez współpracy wszystkich uczestników życia szkolnego. Rodzi się zupełnie nowa jakość. Z ciekawości. Pani Agnieszka, członkini Rady Rodziców i mama pierwszoklasisty. Tak pomyślałam sobie, że może faktycznie warto się, jak mam okazję, w coś takiego zaangażować i ja się zgłosiłam. Na co pani będzie miała wpływ? Na co chce pani mieć wpływ? Na razie w tej nowej roli to bardziej interesuje mnie, co się dzieje w klasie mojego syna. Na przykład była poruszona kwestia tego, co jest sprzedawane w sklepikach tych szkolnych. Same słodycze są tak i takie śmieciowe jedzenie. No mam nadzieję, że uda się coś zrobić. Rodzice chcą uczestniczyć w zebraniach Rad Rodziców. Daria Postek, dyrektor Szkoły Podstawowej nr 29 w Warszawie. Ja jestem na tyle otwarta, że na zebrania Rady Rodziców, czyli przedstawicieli poszczególnych klas, mogą przychodzić nawet podwoje. Oczywiście rodzice są też otwarci, żebym ja uczestniczyła w zebraniach Rad Rodziców. Są zainteresowani życiem szkoły, chcą wiedzieć jak najwięcej. Rada Rodziców to taki trochę wolontariat, można powiedzieć. No można powiedzieć, że to jest wolontariat, ale jest to organ szkoły usytuowany w ustawie o systemie oświaty, wyposażono od roku 2007 w bardzo znaczące kompetencje, ponieważ Rada Rodziców po pierwsze może zabierać głos we wszystkich sprawach dotyczących szkoły i zwracać się zarówno do dyrektora szkoły, jak i do Rady Pedagogicznej i do organu prowadzącego szkoły, czyli samorządu terytorialnego, jak i do organu nadzoru, czyli kuratora oświaty. Poza tym Rada Rodziców w porozumieniu z Radą Pedagogiczną uchwala program wychowawczy szkoły, ma prawo oceniać pracę dyrektora szkoły i pracę nauczycieli i ma prawo występować z różnego rodzaju inicjatywami, nie mówiąc o tym, że może gromadzić z dobrowolnych składek rodziców pieniądze, którymi sama dysponuje w zależności od potrzeb szkoły i od wniosków, które w tej sprawie powinni składać dyrektor szkoły, wychowawcy klasy czy poszczególni rodzice. Pewnie taka współpraca ma, jak to każdy kij, dwa końce, czyli są pewnie tacy rodzice, którzy są no ugodowi, ale i zainteresowani życiem szkoły, ale pewnie są też tacy, którzy interesują się, ale też są troszkę bardziej roszczeniowi. No to znaczy, można by tak powiedzieć. Dla mnie największym kłopotem potem i chyba też dla rodziców jest komunikacja, bo ja jako pojedyncza osoba nie dotrę do każdego rodzica, mimo właśnie takiej prężności w działaniu. Czasami pewne informacje nie docierają i tutaj ewentualnie jest problem albo pretensja, albo uwaga rodzica, że ja o tym nie słyszałem, nie wiedziałem. W tej konkretnej szkole bardzo mi się podobało, że w zeszłym roku Rada Rodziców organizowała różnego rodzaju imprezy, jakieś pikniki. Kiedyś do tej Rady Rodziców namówić nie szło, a teraz chyba jest troszkę inaczej. No bardzo się z tego cieszę. Był okres, kiedy to właśnie rzeczywiście nie dało się namówić rodziców i byli tak zwani złapanki rodzice. Gdybyśmy rozmawiali o tym 2-3 lata temu, to co mówię brzmiałoby znacznie bardziej pesymistycznie. Dziś patrzę na to optymistycznie. Rodziców w Radach Rodziców jest coraz więcej, jeśli pomnożymy sobie 30 tysięcy placówek, no po kilka osób, to wynik jest imponujący. A tę relację przygotowała dla Państwa Anna Rokicińska. Jeśli Państwo chcieliby się podzielić swoimi uwagami na ten temat, proszę bardzo. Yeah, the radio is on, but the signal is weak. We both know the song way down deep. Doesn't matter if we talk, 'cause talk is cheap. There's so much the eyes say that we don't speak. I know I'm not supposed to think about you. I know, act natural around you. I know I'm not supposed to think you're thirsty, Rose. Yeah, I know, I know, I know. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, we both know it's wrong, but we're just dancers. We know the song, we know the answers. So we both sing what we both know. And when the song is over, we go home. I know I'm not supposed to think about you. I know, act natural around you. I know I'm not supposed to think you're thirsty, Rose. Yeah, I know, I know, I know, I know. To pan Adam. Adam Cohen oczywiście. W bardzo przyjemnym nagraniu We Go Home, ale my już biegniemy nie do domu, a do kiosku. A właściwie z kioskiem przybiegła tutaj Maja Borkowska. No i z kilkoma gazetami też, tak, pod pachą. Co w prasie? Gazeta Polska Codziennie, tu artykuł: polscy najemnicy Kremla. Polacy walczą na Ukrainie po stronie rosyjskich terrorystów. Zdjęcie paszportu obywatela RP Dariusza Lemańskiego, który przeszedł proces rekrutacyjny w Doniecku, opublikował brytyjski dziennikarz ściśle współpracujący z kremlowską telewizją Russia Today. ABW przekonuje, że sprawie się przygląda, ale nie ma potwierdzonych przypadków na czynny udział Polaków w walkach. To nie jedyny taki wypadek. Inny Polak, Dawid Chudziec, członek organizacji Obóz Wielkiej Polski, od dłuższego czasu wspiera Rosję na wschodniej Ukrainie. Co w sprawie Polaków wspierających bandytów opłacanych przez Rosję robią polskie służby? Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego jest w stałym kontakcie z innymi instytucjami oraz służbami w sprawie ewentualnych osób narodowości polskiej mogących przebywać i brać czynny udział w walkach na terenie Ukrainy. W tej chwili nie mamy żadnych oficjalnie potwierdzonych takich wypadków, tłumaczy podpułkownik Maciej Karczyński. To o tyle zastanawiające, że agencja ma obowiązek śledzić wszystkie wypadki, w których nasi obywatele angażują się w konflikty zbrojne na świecie. I o tym Gazeta Polska Codziennie. Rzeczpospolita. Zamach Londynu na Polaków. Wielka Brytania chce ograniczyć wolny przepływ osób w Unii. To jawna dyskryminacja obywateli biedniejszych krajów. Brytyjskie władze od dawna domagają się renegocjowania warunków członkostwa przed planowanym na 2017 rok referendum dotyczącym pozostania we wspólnocie. Tak wyśrubowanych żądań jeszcze jednak nie stawiały. W wywiadzie dla Daily Telegraph minister pracy Ian Duncan-Smith zaproponował, że Zjednoczone Królestwo wystąpi do Brukseli o prawo do ograniczenia liczby imigrantów z tych państw Unii, które albo mają relatywnie niski poziom rozwoju, albo wysokie bezrobocie. Poszczególne kraje Unii muszą uzyskać możliwość narzucenia odgórnych limitów, by mogły określić liczbę osób, które chcą przyjąć, mówi Smith. Jego zdaniem migracja nie stwarza problemów, kiedy odbywa się między krajami o porównywalnej gospodarce. W przeciwnym razie prowadzi do obywatelskiego buntu. Minister nie określił obywateli, których państw chciałby objąć restrykcjami. Ryzyko, że dotyczyłyby one Polaków, jest jednak duże. Poza Bułgarią, Rumunią, Chorwacją, Węgrami i Łotwą jesteśmy wciąż najbiedniejszym państwem wspólnoty. Polskie władze zajmują w tej sprawie twardą postawę. Nie będzie zgody na dyskryminowanie naszych obywateli i podważanie fundamentalnych zasad jednolitego rynku, mówi Rzeczpospolitej minister do spraw europejskich Rafał Trzaskowski. Zamach Londynu na Polaków, ten artykuł w Rzeczpospolitej. Strony Świat w Gazecie Wyborczej. Kalifat odporny na bomby. Islamiści nie boją się nalotów, przenoszą swoje bazy, ukrywają się wśród cywilów, przestają korzystać z komórek i zdejmują czarne flagi. Nie stracili żadnego z zajętych wcześniej miast i właśnie wchodzą do strategicznie położonego kurdyjskiego Kobane. Jeśli miasto po arabsku, znane jako Ain al-Arab, padnie, islamiści uzyskają kontrolę nad dużym odcinkiem granicy syryjsko-tureckiej. O tym artykuł w Gazecie Wyborczej. Jeszcze dziennik Gazeta Prawna, autostradowa zabawa w bramki. Elżbieta Bieńkowska obiecała, że pilotażowy elektroniczny pobór opłat na trasie A1 z Torunia do Gdańska zadziała w przyszłe wakacje. Jej miejsce zajęła Maria Wasiak i zamiast pilotażu na tym odcinku będziemy mieli nowe bramki. Elżbieta Bieńkowska odeszła o kilka tygodni za wcześnie. Pod nowym kierownictwem sprawa się rozmyje. Na pilotaż w wakacje nie ma żadnych szans. Stąd decyzja o nowych bramkach. Taką opinię usłyszeli dziennikarze w kuluarach resortu. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad dystansuje się od sprawy. Wspieramy resort w każdych działaniach, ale stronami umowy na A1 są ministerstwo i koncesjonariusz, ucina jej rzecznik Jan Krynicki. Pozycja Elżbiety Bieńkowskiej w rządzie jako wicepremiera była znacznie silniejsza niż Marii Wasiak. Na dodatek ta ostatnia uchodzi za człowieka Sławomira Nowaka, który mimo licznych sygnałów z branży nie wykazywał zainteresowania likwidacją bramek. Autostradowa zabawa w bramki, ten artykuł w dzienniku Gazecie Prawnej. Bardzo czekamy na bramki, zwłaszcza w meczu z Niemcami. To już niebawem. Taki apel. Nasi piłkarze, już nie nazywamy ich kopaczami, będą grać z mistrzami świata. Kibicujemy im z całego serca. 27 minut po godzinie 7. Maja Borkowska przegląda dziś dla Państwa prasę i za niecałe pół godziny zajrzymy do tygodników. Tych, które już od wczoraj w kioskach. Dobrze mówię? Bardzo dobrze, doskonale. O, nie spodziewałem się aż takiej recenzji. Ale to miłe. I nawet uśmiech się... Brawo. O, proszę. Słodkie. No to jeszcze słodki utwór na koniec. Na koniec tej pół godziny, bo tak sobie to ujmijmy. Queen, Michael Jackson w takim hybrydowym nagraniu, tak to nazwijmy, i powiedzmy, że już 7.30 minęła, czas na skrót najnowszych informacji. W studiu Małgorzata Spór. 26 górników jest pod opieką lekarzy po wybuchu metanu w kopalni Mysłowice Wesoła. Stan 8 jest ciężki. Wczoraj do szpitali w Sosnowcu, Katowicach i do Centrum Leczenia Oparzeń w Siemianowicach Śląskich trafiło 29 osób, ale 3 zostały już wypisane do domów. Od wczoraj w kopalni poszukiwany jest jeden zaginiony górnik. Mimo nalotów, w których biorą udział samoloty międzynarodowej koalicji, dżihadyści z Państwa Islamskiego opanowali już ponad 70% strategicznego miasta Kobane w Syrii, zamieszkałego przez tamtejszych Kurdów. Mieszkańcy uciekają w kierunku granicy z Turcją. Ocenia się, że miasto w obawie przed zabójstwami, gwałtami i rabunkami opuściło już ponad 160 tysięcy ludzi. Dżihadyści zatknęli swoją czarną flagę m.in. na górującym nad miastem wzgórzu Mistenur. Jest widoczna z terytorium Turcji, która zgromadziła przy granicy znaczne siły wojskowe i broń pancerną. Władimir Putin kończy dziś 62 lata i po raz pierwszy, jak podkreśla rzecznik Kremla, wziął z tego powodu urlop. Rosyjski przywódca będzie świętować swoje urodziny w wąskim gronie w syberyjskiej tajdze, gdzie konkretnie Dmitrij Pieskow nie ujawnił. Powiedział tylko, że do najbliższego ludzkiego osiedla jest co najmniej 300 kilometrów. Nie wiadomo też, czy przypadkiem prezydentowi nie będą jednak towarzyszyć jakieś kamery. W Moskwie tymczasem zaplanowano m.in. wystawę 12 osiągnięć Putina. Będzie też można kupić bluzy z podobizną prezydenta. Wiadomości ekonomiczne. W studiu już Paweł Sołtys. Dzień dobry. Dzień dobry. Na te decyzje czekają kredytobiorcy i finansiści. Dziś dwudniowe posiedzenie rozpoczyna Rada Polityki Pieniężnej i chyba nie ma nikogo wśród ekonomistów, który nie twierdziłby, że zakończy się ono cięciem stóp procentowych. Spodziewamy się obcięcia stóp procentowych z 2,5 na 2,25. Piotr Kuczyński z domu inwestycyjnego Xelion mówi, że tyle prawdopodobnie wyniesie obniżka, a ile powinna wynieść? Powinno być 50 punktów bazowych i to już dawno temu. No i to jest ten problem, to niedopasowanie niektórych członków Rady, którzy blokują takie decyzje, do sytuacji gospodarczej. Decyzja w sprawie wysokości stóp zapadnie jutro. O niemal 6% wzrosną przychody z turystyki zagranicznej w naszym kraju, tak szacuje Ministerstwo Sportu i Turystyki. Paradoksalnie do większych wydatków zagranicznych gości w Polsce może skłonić konflikt na Ukrainie. Przyjeżdża do nas bowiem więcej osób ze wschodu, w pierwszym półroczu o ponad 10% więcej. W tym roku odwiedzi nas 16,5 miliona turystów z zagranicy, o ponad 2 miliony więcej niż w 2013 roku. Bank Centralny zwalnia 15% swoich pracowników. Z pracą w Narodowym Banku Polskim pożegna się 500 osób. Program restrukturyzacji zatrudnienia i dobrowolnych odejść ma potrwać półtora roku. Jak pisze dziennik Gazeta Prawna, NBP nie podaje, ile zaoszczędzi na tym programie. Mniej wpływów od najbogatszych. Jak podlicza Ministerstwo Finansów, w ubiegłym roku od 600 tysięcy osób, które zarabiają ponad 85 tysięcy złotych rocznie i w związku z tym płacą 32% podatek, wpłynęło nieco ponad 13 miliardów złotych. O 245 tysięcy złotych mniej, milionów złotych mniej niż rok wcześniej. Producent luksusowych butów, firma Jimmy Choo, szykuje się do wejścia na londyńską giełdę. Trwają zapisy na 25% akcji tej spółki. Dzięki emisji akcji ma ona szansę zebrać od inwestorów nawet 175 milionów funtów, które chce przeznaczyć na ekspansję zagraniczną, głównie w Azji. A skoro o Azji mowa, sprawdźmy, jak toczą się notowania właśnie w tamtej części świata. Spadki w Japonii, 26% traci w tej chwili indeks Nikkei, do góry zaś Hang Seng o 0,7%. W Szanghaju ostatni dzień świętowania, więc giełda nieczynna. W Stanach Zjednoczonych wczoraj były symboliczne spadki, 0,16% stracił indeks S&P 500. A złoty w miarę stabilny, euro kosztuje 4,17, funt 5,31, frank szwajcarski 3,44, no i o kilka groszy tańszy jest dolar, 3 zł i 30 groszy, ale ostatnio amerykańska waluta naprawdę w cenie. O tym porozmawiamy w Informatorze Ekonomicznym o 9.30. Zapraszam w imieniu Wiktora Legowicza. No dobrze, dobrze, dobrze, dobrze, dobrze. No chwileczkę. A bakalie? Jakie bakalie? No miał pan wczoraj informować, jak stoją bakalie. No stoją bardzo dobrze. Czyli pewnie w workach. No dobrze, to teraz informacje o pogodzie. Ranek miejscami mgliste, jak mgły opadną, no to pojawi się piękne słońce. Oprócz terenów zachodnich i północno-zachodnich, tam się zachmurzy i tam się popada. Wiatr umiarkowany, nad morzem w górach porywisty. Proszę uważać, temperatura od 14 stopni w Suwałkach, 16 w Warszawie, Zamościu i Elblągu, 18 w Gorzowie i Radomiu, do 20 stopni nawet w Katowicach. Ciśnienie niech spada, 1008 hektopaskali w południe w Warszawie. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Pip, pip. Niech dobrobyt będzie z tobą. My optymianie z internetu, ale w radiu, bo ty słuchasz. Dobrze, słuchaj jak się kocha. Czasem się kochasz szybko i krótko, potem klik i nie kocha. A BGŻ to Optima nie przestaje kochać. Teraz dłużej, teraz więcej. Całym kontem oszczędnościowym 3,5%. 3,5% na koncie oszczędnościowym do 1 000 000 zł. Oprocentowanie stałe w skali roku. Promocja dla nowych środków na rachunku głównym do 25 listopada na bgzoptima.pl. Wybierz Tetramax, stosuj Tetramax. Wtedy twoim nogom zawsze będzie lżej. Wspiera krążenie właśnie Tetramax. Sprawia, że nogi ciążą znacznie mniej. I z opresji wydobędziesz żyły i tętnice twoje. Z Tetramaxem pożycz wszystkie niepokoje. Wybierz Tetramax, stosuj Tetramax. Wtedy twoim nogom zawsze będzie lżej. Wybieram suplement diety Tetramax, bo to więcej niż diosmina. To także hesperydyna i ekstrakt z Vitis vinifera, który wspiera krążenie i zmniejsza uczucie ciężkich nóg. Sprawdziłam, działa. Wybierz Tetramax, stosuj Tetramax. Wtedy twoim nogom zawsze będzie lżej. Nissan otwiera nowy rozdział dobrych ofert. Idealny miejski samochód powinien być wyposażony w najnowsze technologie ułatwiające życie w mieście. Ale nie tylko. Idealny miejski samochód powinien mieć też przystępną cenę. Teraz Nissan Micra już od 34 900 zł, a Nissan Note od 39 900 zł. Nissan. Innovation that excites. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. I audycja poranna. Rady Rodziców jak najwyraźniej już od rana pracują. Na razie nikt nic na ten temat, ale gdyby ktoś chciał, proszę bardzo, 71335 albo ranek@polskieradio.pl. Mam wrażenie, że Rady Rodziców powinny się nazywać Rady Kreatywnych Rodziców, bo tak to ostatnio wygląda. Czas na panią Edytę. Dzień dobry. Boże, nie? Chciałam udawać, że jestem zaspana. Nie mogę udawać, ja nie mogę w ogóle udawać. To jest mój sen. Dzień dobry, tu Edyta Bartosiewicz. Właśnie minęła 7:40. No tak delikatnie, jeszcze 3 minutki trzeba na to poczekać, ale dzień dobry pani Edyto, dzień dobry panie Piotrze, Piotr Metz. Mój ulubiony utwór w całym repertuarze Edyty Bartosiewicz, Before You Came, przedostatni na płycie Sen. To jest twój wybór. O Jezu, ja miałam wtedy wylewy na krtań i ten głos jest po prostu strasznie, strasznie chory. Zresztą całą płytę zaśpiewałam na wylewach na krtani. Stąd też ta barwa taka, taka dziwna, która już potem mi nie towarzyszyła. Ani wcześniej, ani potem. Ale ja miałam wtedy taką moc, żeby tę płytę spłodzić, taką jakąś siłę, właśnie have to carry on, że pomimo tej choroby, pomimo niemożności właściwie posługiwania się krtanią w jakiś taki komfortowy sposób, to wyśpiewałam wszystkie te piosenki. I no i Before You Came ma ten taki... Znaczy ja myślę sobie nawet teraz, że bez tego, bez tej choroby i bez tej krtani chorej, to one, te piosenki nie byłyby takie, jakie właściwie miały być. Takie miały być. Właśnie z tą taką dziwną chrypą. I Before You Came to jest bardzo prosta ballada, taka w moim typie, i bardzo prosty tekst. Nie wysilałam się tutaj na nic wielkiego, ale nie wiem, czy ja się w jakiś sposób nie inspirowałam jakoś tam Prince'em, bo ja tam pamiętam Pearls and Diamonds, coś takiego było. Czy on już czasem nie wydał swojej płyty Pearls and Diamonds wcześniej? thinking that just before I met you, just before I met you, there were hurts and words, and I was crying. There were pearls and diamonds, and I was lying. Edyta Bartosiewicz powróci oczywiście jutro, też o 7:40, a być może w jakich okolicach. Teraz będzie poważnie. Zapraszamy do Trójki. Za 17,5 minuty 8 hiszpańskie Ministerstwo Zdrowia potwierdza pierwszy w Europie przypadek zarażenia wirusem Ebola poza kontynentem afrykańskim. O więcej szczegółów zapytamy teraz naszą hiszpańską korespondentkę Ewa Wysocka. Dzień dobry. Witam, dzień dobry. Kto jest tym zarażonym i co się stało? W jaki sposób doszło do tego przypadku? Zarażoną jest pielęgniarka, 44-letnia kobieta z długim doświadczeniem, która przez jeden dzień opiekowała się misjonarzem we wrześniu. Zaraziła się prawdopodobnie 24 września, bo wtedy miała dyżur. 21 września misjonarz był przewieziony, już zarażony wirusem Ebola, był przewieziony z Sierra Leone i ona miała jednodniowy dyżur. Potem miała jeszcze raz kontakt z tym człowiekiem już po jego śmierci. Teraz... Czy to na pewno wtedy doszło do zarażenia? Tutaj zaczynają pojawiać się pytania, bo Ministerstwo Zdrowia powołało gabinet kryzysowy i część członków tego gabinetu, lekarzy, twierdzi, że środki bezpieczeństwa w szpitalu Carlosa III, w którym leżał chory, w którym ona pracowała i opiekowała się nim, są tak wysokie, że tam do tego zarażenia mogło nie dojść, więc to podnosi poziom lęku i psychozy w Hiszpanii, bo dzisiaj od rana będzie Ministerstwo Zdrowia będzie analizowało każde miejsce, w którym ona od 24 września była, czy przypadkiem gdzieś nie ma takiego źródła wirusa. Do tego kolejna informacja, jak uprzejmie donosi dziennik dzisiaj El Mundo. Ja przyznam, że ja dzisiaj po przeczytaniu prasy rano nie mam dobrego humoru. Okazuje się, że ta kobieta miała gorączkę, bo pierwszym, najważniejszym objawem tego wirusa jest gorączkowanie. Wszyscy, którzy opiekują się chorymi, potem przez 21 dni muszą sobie mierzyć gorączkę dwa razy dziennie. I ona ją mierzyła I ta gorączka zaczęła jej podskakiwać już tydzień temu. Więc ona przed tygodniem, tydzień temu zgłosiła się do szpitala, powiedziała, że opiekowała się, że miała kontakt z takim chorym i poprosiła o zrobienie badań i szpital odmówił. Wysłał ją do domu. Ona przesiedziała ten tydzień w domu. Wczoraj wróciła znów do szpitala i wtedy już zmusiła lekarzy do przeprowadzenia badań i okazało się, że jednak jest zarażona. Natomiast w ciągu tego tygodnia jeździła metrem, jeździła autobusami, chodziła po zakupy, spotykała się ze znajomymi. Na szczęście nie pracowała, bo była na wakacjach, więc nie miała kontaktu z chorymi w szpitalu, ale w tych znaków zapytania pojawia się coraz więcej, czy przypadkiem na przykład gdzieś sobie nie kichnęła. Już takiej obserwacji, badaniom poddano 30 osób z jej najbliższego otoczenia, między innymi męża. Wczoraj już pobrano mu krew, wiadomo, że on nie jest chory. No, no, natomiast te 30 osób dzisiaj prawdopodobnie to już będzie 60 czy 90 osób, ale wiadomo, że to nie będą wszyscy, którzy mieli kontakt z tą kobietą, bo przecież często mamy takie zupełnie przypadkowe kontakty. Do tego okazuje się, i to donoszą o tym pracownicy szpitala Carlosa III, że sprzęt, którym dysponują, którego używają, przede wszystkim kombinezony, których używają, mając kontakt z chorymi, nie są takimi tak dobrze zabezpieczone, jak powinny być. Ja tutaj nie będę wnikała w szczegóły techniczne, ale takie kombinezony, oni twierdzą, że to ma być typ 4, czyli całkowicie nieprzepuszczające powietrza i wyposażone w butle z tlenem, żeby ci lekarze czy pielęgniarki nie oddychali tym samym powietrzem w środku, w pokoju, którym oddycha chory. Natomiast w szpitalu używane są kombinezony tak zwanego drugiego poziomu, czyli mają maski wyposażone w filtr, ci pielęgniarze, ale oddychają tym samym powietrzem, a do tego kombinezon nie ma rękawic. Sanitariusze zakładali używane w szpitalu gumowe i sami izolowali je taśmą. Także jak widzisz, Krystianie, jak widzicie Państwo, tych pytań jest dużo i dużo, to jest tak, dużo znaków zapytania, nieciekawych znaków zapytania. Nie najlepiej to też świadczy o jednak poziomie zabezpieczenia, ale pytanie jeszcze na koniec, w jakim stanie jest chora? Jak to wygląda dziś? Trzymane to jest w tajemnicy. To znaczy wiadomo, że o północy została przewieziona z Alcorcón, z miasta, w którym mieszka, to jest podmadryckie miasteczko, do Madrytu, do tego samego szpitala, w którym przez ostatnich od 15 lat pracuje, czyli do Carlosa III. To jest najlepiej wyposażony szpital zakaźny w Hiszpanii. Wiadomo, że ma gorączkę, natomiast wszystkie objawy, podobnie jak tożsamość kobiety, trzymane są w tajemnicy i jej stan zdrowia na razie też trzymany jest w tajemnicy. To najnowsze informacje w tej sprawie. Bardzo dziękuję. Ewa Wysocka z Barcelony. To jest Trójka, audycja poranna. Za 13 minut godzina 8. Put Your Money on Me, to strucle. Tak sympatycznie ich nazwaliśmy, chociaż pewnie by się obrazili, jakby się dowiedzieli. Za 10 minut 8. A w studiu Maja Borkowska i zapowiedziany przegląd tygodników. W tygodniku do rzeczy m.in. artykuł Kobiety Kopacz. Wyborem składu gabinetu Ewy Kopacz nie rządził, jak chcieliby niektórzy, parytet, lecz chaos i przypadek. Efekt tego eksperymentu może kobietom w polityce zaszkodzić, a nie pomóc. Tak pisze autorka tego artykułu. Liczba kobiet w nowym gabinecie sprawia, że jest on najbardziej sfeminizowanym rządem po 1989 roku. Media ogłosiły już państwo pań, a feministki otwierają szampana. Na ich miejscu bym się jednak z tym wstrzymała. Kopacz i jej sfeminizowany rząd mogą się bowiem okazać największym argumentem przeciw kwotom i parytetom. Pierwszy przykład już mieliśmy, to słynna odpowiedź Ewy Kopacz na pytanie dziennikarza o sprzedaż broni Ukrainie. Tak pisze autorka artykułu Kobiety Kopacz w tygodniku Do Rzeczy. Także w tym tygodniku, a dawniej pili wino. Tabloidy Uścisk dłoni Jarosława Kaczyńskiego i Donalda Tuska na sali sejmowej po expose Ewy Kopacz okrzyknęły polityczną sensacją ostatnich lat, a sam Tusk cudem nowej pani premier. Politolog Wojciech Jabłoński uważa, że wywołany do tablicy przez Kopacz Kaczyński nie miał wyboru, musiał podejść do Tuska. To wydarzenie podobne do pojednania kibiców po śmierci papieża, które długo nie trwało, mówi Jabłoński i dodaje, że ważniejsze jest to, że o konflikcie obu liderów Kopacz powiedziała w expose. Ona się takiej konfrontacji boi, bo będzie w niej słabszą stroną, uważa politolog. Jego zdaniem stosunki na linii Tusk-Kaczyński pokazują, że w polityce nie tylko zgoda buduje, ale i nienawiść. Dzięki niej Tusk utrzymywał się u władzy, strasząc Kaczyńskim, a PiS miał bardzo wygodną pozycję silnej partii opozycyjnej, która za nic nie odpowiada, a może krytykować. I jeszcze z tygodnika Do Rzeczy. Piraci byli demokratami. Piratcy kapitanowie terroryzujący załogę to mit wykreowany przez hollywoodzkie filmy. W rzeczywistości każdy statek był republiką, gdzie obalano tyranów, a rannym wypłacano godziwe renty. To tygodnik Do Rzeczy, a we wprost... Jałmużna dla bohatera. Nie zniszczyła ich komuna, za to złamała trzecia RP. Bici w przytułkach dla bezdomnych, umierający w biedzie. Politycy właśnie podjęli decyzję, że byli opozycjoniści nie dostaną zapowiadanych świadczeń socjalnych. Nadszarpnięty latami represji stan zdrowia to problem wielu dawnych opozycjonistów. Często nie mają pieniędzy na niezbędne leki. Wielu mieszka dziś w schroniskach, nie są alkoholikami, nie znają grypsery, są wyobcowani. To w artykule Jałmużna dla bohatera w tygodniku Wprost. Także w tym tygodniku kosmiczne jaja. Nawet najwięksi zwolennicy stworzenia Polskiej Agencji Kosmicznej obawiają się, że nowa instytucja może się stać kolejną synekurą dla ekipy rządzącej, a jej działalność będzie fikcją. Nowa agenda nie wyśle Polaka w kosmos, nie zorganizuje misji na Marsa, ani nie przeprowadzi eksploracji Księżyca. Na czele agencji podobno ma stanąć osoba wskazana przez PSL. Wcześniej w tym kontekście mówiono też o Sławomirze Nowaku. I jeszcze z tego tygodnika Wprost artykuł Przeprawa przez raka. Zaczyna się od kłopotów z diagnozą, potem koszmar kolejek na badania i konsultacje. Pacjenci z nadzieją oczekują wejścia w życie pakietu onkologicznego. Lekarze nie bardzo wiedzą, jak to będzie wyglądało. Długie oczekiwanie na badania to największa bolączka polskiej onkologii. Lekarz pierwszego kontaktu ma podejrzenie, ale często boi się wystawić konkretne skierowanie. Kiedy już pacjent trafi do onkologa, rozpoczyna się seria badań również w odległych terminach i w różnych punktach. Na wyniki czeka się minimum 2 tygodnie. Ciągnie się też oczekiwanie na komisję onkologiczną. Czas oczekiwania na chemioterapię to 6 tygodni, a na radioterapię w jednym z łódzkich szpitali 95 dni, punktuje Anna Żyłowska, prezes szczecińskiego oddziału Stowarzyszenia Walki z Rakiem Płuca. Od momentu, gdy pacjent dowiaduje się o podejrzeniu nowotworu, połowa czasu to czekanie w kolejkach, dodaje Jacek Gugulski, wiceprezes Polskiej Koalicji Pacjentów Onkologicznych. Przeprawa przez raka. Ten artykuł w tygodniku Wprost. A czytała Maja Borkowska. Bardzo dziękujemy. Euronet Plus. Polskie Radio. Europejski przegląd prasy. I dziś zaglądamy do europejskiej prasy w Londynie. Adam Dąbrowski. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzisiaj w Financial Times jest bardzo ciekawy tekst o rajach podatkowych, a chodzi o firmę Amazon, która jakiś czas temu przeniosła się do Luksemburga. Firma Amazon ma mnóstwo różnych takich spółek, córek, skomplikowany system, a wszystko to służy jednemu celowi, takiemu mianowicie, żeby zapłacić jak najmniejszy podatek. 11 lat temu Luksemburg poszedł według gazety z Amazonem na układ, no i w gruncie rzeczy to była taka obietnica wyznaczająca górny limit tego, co państwo może zabrać Amazonowi w formie podatku. Tyle, że teraz Unia mówi, nie no, sekundkę, to jest po prostu nic innego jak nielegalna pomoc państwowa. Takie subsydiowanie. Subsydiowanie, które ma na celu jedno. Skusić firmę, żeby przyszła właśnie do tego kraju. A smaczku dodaje temu wszystkiemu fakt, że premierem Luksemburga był wówczas niejaki Jean-Claude Juncker. Daily Telegraph prezentuje natomiast bardzo ciekawy tekst o wizycie na wyspach Manuela Valls'a, premiera Francji. Ten przyjechał tutaj z dwoma komunikatami. Jeden jest do całej Unii, a drugi jest do Camerona. Unii Valls mówi, panowie, dosyć tego zaciskania pasa. Jeżeli dalej będziemy tak oszczędzać, to ulice europejskie, szczególnie w strefie euro, nam się po prostu politycznie zbuntują. Musimy troszeczkę popuścić tego zaciskania. To jest oczywiście komunikat skierowany przede wszystkim do Berlina, gdzie Angela Merkel dalej twardo zaleca cięcia. Z kolei komunikat do Londynu jest inny i mówi tak, panie Cameron, Unia nie będzie się do pana przystosowywać. Przypomnijmy, że Cameron cały czas obiecuje, że jeżeli wygra następne wybory, to zorganizuje Brytyjczykom referendum w sprawie wyjścia z Unii. To jest dosyć skomplikowane i paradoksalne, bo Cameron mimo wszystko z tej Unii wyjść nie chce. Chce ją tylko zreformować, sprawić, żeby ona była odchudzona i bardziej probiznesowa. No i chce sprawić, żeby ta bardziej probiznesowa Unia dostała legitymację taką formalną od wyborców głosujących w referendum, a tymczasem Manuel Valls na króciutko przed wyborami, bo to już 8 miesięcy, mówi nie, Unia nie będzie panu pomagała, panie Cameron, będzie miał pan problem z przekonaniem wszystkich, w domyśle szczególnie naszego socjalistycznego rządu, do tego, żebyśmy zmieniali Unię i teraz babrali się w otwieranie traktatów. Także to jest bardzo ciekawy tekst. No i na koniec króciutko zaglądamy jeszcze do Guardiana. Guardiana, który pisze o liberalnych demokratach. Liberalni demokraci to partia bardzo ciekawa, centrolewicowa i euroentuzjastyczna, co jest na wyspach bardzo rzadkie. No i jak się okazuje, teraz podczas swojej corocznej konwencji liberalni demokraci kłócą się o Europę. Oni sobie zdają sprawę, że jeżeli w przyszłych wyborach to, co teraz pokazują sondaże, się sprawdzi, to oni znowu mogą być takim języczkiem uwagi, jeżeli chodzi o wybory. No i teraz zastanawiają się, czy wejść w drugą koalicję z rządzącymi teraz konserwatywnymi. No i jedni mówią tak i żeby wejść do tej koalicji, możemy się nawet zgodzić na to referendum. A inni mówią nie, to by było uderzenie w nasze podstawowe wartości. Także można powiedzieć, że Wielka Brytania to jest kraj, w którym o Europę kłócą się nie tylko euroentuzjaści z eurosceptykami, ale już także euroentuzjaści. Bardzo dziękuję. Europejską pracę nad Tamizą dziś o poranku przeglądał Adam Dąbrowski. Do usłyszenia za 8:02. Euronet Plus. Polskie Radio. Europejski przegląd prasy. No i jeszcze przed 8:00. Temat chleba powrócił. Rodzice nie śpią, a pieką chleb, ktoś napisał, albo pani Beata napisała. Kupuję chleb od pani ze wsi, za kilogram płacę 9 zł, jem go cały tydzień, bo jest tak smaczny, a chleb ze sklepu na drugi dzień już nie da się zjeść. Zapraszamy do reklamy. Wygraj jak Rafał Majka. Zamów i odbierz swojego nowego Citroena do końca października i zgarnij mistrzowską premię nawet do 13 tysięcy złotych. Złap też dodatkowy bonus za pozostawienie dotychczasowego samochodu w rozliczeniu. Citroen CLiZE z klimatyzacją i radiem CD już za 37 600 zł. Nie czekaj, tylko w październiku. Mistrzowska premia w salonach Citroena. Rafał Majka, polecam. Citroen Creative Technology. Słucham? Dobry wieczór. Na litość boską, już dawno po wykładzie. Wie pani, która jest godzina? 21. Tak, tylko że 6 godzin później. 3 nad ranem. Potrzebuję pilnej konsultacji. Trudno mi zasnąć, jestem rozdrażniona, a w dzień zmęczona. Proszę wziąć suplement diety Forsen. Forsen? Tak, Forsen. Dla mnie najlepszy na dobry sen. Proszę zapisać Forsen firmy Olimblabs.